kaže imam Al-Buhari u hadisu koga spominje u poglavu Al-Ihtisam bil kitabi wa sunne, poglavlje čvrstog držanja Kur'ana i sunneta. Kaže babu ifni men da'a ila dalaletin au senne sunneten sejje. Poglavlje grija onoga koji poziva na dalalet ili uvede neki loš običaj među ljudi. Buharija često u ovim naslovima nam kaže rješenje određene mesele, određenog šarijatskog pitanja, tako da kasnije navodi hadis koji samo je dokaz, delir, zato što je već rekao. Dakle, govorimo o vrlo važnoj temi za nas sve muslimane, a to je pitanje kakav je stav islama o onome ko uvede loš običaj ili ko poziva na dalale. Ko su ti koji uvode loše običaje i koji su to loši običaji? Pa se zovu lošim običajima. A nasuprot tome, koji su to lijepi običaji? I šta se pod tim misli u hadisima Resulullah alejhi selam? I šta je lijep i ružan običaj u odnosu na novotariju? Sve ćemo to, inša Allah, ukratko, sa Allahovom pomoći pojasniti. Kaže imam Al-Buhari, babu ismi men da'a ila dalale. Poglavlje o grijehu onoga ko poziva na krivi put, e usenne sunneten sejje, ili uvede među narod jedan loš običaj. Li qavli Allahi ta'ala, i to po riječima uzvišenog Allaha dželle šanu, وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ovo je dio ajeta koga spominje u sure Al-Ankabut. I kaže, وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ, i od tereta onih koje su na krivi put odveli بِغَيْرِ عِلْمٍ, neznajući. Iz džehla, iz neznanja. Dakle, nosit će i grijeh onih koje su na krivi put odveli. Zatim kaže u hadisu, broj hadisa 7321. Pročitat ćemo sened ovoga hadisa da se učimo i ovom jako voda, inša Allah. Kal imamo Buhariju, rahimahullah, haddetena el-Humejdiju, kala haddetena Sufjan, kala haddetena el-A'maš, an Abdillah ibn Murrata, an Mesruhim, عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا قال حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام Lejse mi nefsim tuktenu dolbe. Ko god bude ubijen na ovome svijetu nepravedno, zulumom. Šta znači nepravedno? Nije šarijatski propisano da bude ubijen. A koji je to šarijatski? Koji su, šta to čini čovjeka da može biti ubijen? Čovjek musliman. Šta to čini? Troje. Ez zina ba'del ihsan. Da zinalog ne uzubila nemoral počini nakon što je bio oženjen. Ue? Koje je drugo? Etariku li dinihi el mufariku li džemaati. Onaj ko ostavi svoju vjeru i napusti svoj džemat. Džemat muslimana. Misli se ispravan džemat kako treba. I koje je treće? Ko ubije čovjeka bi gajri hak, wa katlu nefsim bi gajri hak. U ta tri slučaja dozvoljeno je ubiti muslimana. Ako počini zinalog nakon što je oženjen, ako je ubio nekoga bi gajri hak i ako je ostavio svoju vjeru. U tom slučaju ne smatra se zulumom njegovo ubijstvo. I to ubijstvo sprovodi ko? Imamo muslimi. halifa muslimana. Dakle, u ovakvim društvima gdje ne vlada islam, nije dozvoljeno primjenjivati takvu šerijatsku kaznu od pojedinaca ili od grupa muslimana koji ne imaju vlasti. Ovo je samo da pojasnim ukratko to pitanje. Dakle, da ne bi neko došao i rekao, pa mi hoćemo sad šerijat da primjenjujemo, a ajmo mi da, za koga znamo da je musliman, a ostavio svoju vjeru, hajmo ga uvat pa ga ubit, to nije dozvoljeno. Zato što bi na taj način nered veliki nastupio. Već treba da bude džemat muslimana koji imaju snagu, koji imaju mene'a, kako se kaže u šarijatu, a to jeste imaju vojnu silu, da mogu to sprovest i tako dalje. Imaju sudstvo ispravno, tako dalje. Dakle, kogod bude ubijen zulumom, na prvog onoga koji je ubio sina Ademovo, znamo da je Kabil ubio Habila iz poznatog događaja koji nam se spominje i u Kur'anu, u suri i Al-Ma'ide. Koji god čovjek bude ubijen zulumom, prvi sin Ademov će snositi grijeh od toga. Ovaj ravija kaže, sumnja je rekao Boži poslanik ili nije, ali sad sram, to je jedan dodatak u hadisu, min demiha, od njegove krvi. Od krvi toga ubijeno. Dakle, i on će snositi kabil, snosit će grijehe svakog ubijstva na dunjaluku do kijametskog dana. Zašto li ennehu sennel katle evvele? Zato što je on među ljude uveo taj običaj ubijstva i tu lošu radnju uveo je među ljude. Pa će on snositi nije svi oni koji dođu poslije njega i ubiju bilo koga bi ga i nekak. S tim što smo vidjeli što ćemo vidjeti iz kuranskih ajeta, da se onima neće ništa od njihovih grijeha umanjiti. Kaže Imam Buharija ovdje u naslovu ovoga poglavlja, men da'a ila dalaleti, ko bude pozivao ljude na dalalet, na krivi put. A krivi put je sve ono što je mimo Kur'ana i sunneta Resulullahovog alejhiselatu vesselam. Mišljenje koje je zasnovano na Kur'anu i sunnetu, to jeste kojim se zaključilo nešto iz kur'anskih ajeta i hadisa Resulullah alejhiselatu vesselam nije dalalet. Zašto? Zato što je bazirano opet na Kur'anu i sunnetu. Ali ono što ne ima svoje osnove u ajetima i u hadisima Resula a.s. to je dalalet i to je krivi put. Ko bude pozivao na dalalet, taj hadis prenosi ovakvim izrazom, prenosi ga Muslim i Ebu Dawud i Tirmizi putem Al-Ala ibn Abdurrahmana od njegovog oca, od Ebu Hurere radijallahu anhu, u kome kaže Resulullah alejhi selam, men da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Što prevod znači, men da'a ila huda, ko bude pozivao na pravi put ljude, kana lahu min al-ajri, imaće nagradu mislu uđuri men tebi'ahu, kao nagrade oni koji ga budu u tome slijedili. La jenkusu dhalike min uđuri im šeja. Ništa se neće umanjiti od njihovih nagrada. Dakle, onaj ko bude upućivo i ukazivo ljudima na pravi put, imaće sevap i onih koji ga u tome budu slijedili. A onima koji ga budu u tome slijedili, neće se ništa umanjiti od dobra. وَمَنْ دَعَ إِلَى ضَلَالَةٍ, ako bude pozivao na dalalet i na krivi put, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ, nosit će toliki grijeh

koji ukazuju ljudima na pravi put i čijim selepom uzvišeni Allah dželešanuhu upućuje ljude na pravi put i na svako dobro. A da nas ne učini i da nas sačuva od one vrste koji šire šer, šire dalalet i obraćaju od Allaha u puta. Da nas Allah pomogne na pravi put. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. إمام الأنبياء نو jednu knjigu i ovo je u skladu sa noćašnjim dersom na Hamdela. Kad je od nekoga hajr, hajr je i kad je tu i kada ga, kad ga ne ima među nama. Vi znate našeg brata Ebu Muhammeda, da Allah nagraje svakim. Dobro, on nije tu prisutan, pa možemo govoriti, alhamdulillah, o hajr nije dozvoljno nekoga u lice hvali, posebno. Alhamdulillah, hajr je i nakon njegovog odlaska, ali kažemo privremenog odlaska, opet ostao iza njega, a to je Ramla što je uzeo jednu knjigu i preveo. Ona je izašla i ja sam je sada donio ovdje kod vas da šala bude vama, da vama bude predočena i da vam se podijeli. To je knjiga koja govori o osnovama imana, o osnovama islama, kako ćeš klanjati, kako ćeš postiti, kako ćeš zekijat davati, hađ obaviti. Kako ćeš biti u islamu, a sve kroz delire, sve kroz dokaz. Iz Kur'ana i Sunne. Ova braća koja su dole za Allahajne, dijela mi je ta knjiga da ju predstavimo.